mamă, nu plânge mamă, că totul va fi bine cu băiatul tău. Mamă, nu plânge mamă, știi că sunt iubit prea mult de Dumnezeu. M-am lovit de ele, de belele, sunt vinovat de suferința mamei mele. Nu m-aș putea ierta dacă s-ar întâmpla ceva cu ea. Dar asta-i viața, de vor faci, faci multe rele, nu te lași. Când tragi linie în urma ta, vezi cine binele ți-l vrea. Viața de noapte mi-a luat din zile mai mult de jumate. Doar mama știe, dar ea nu doarme noaptea, plânge în bucătărie. Și ca pe gânduri, acum în situația de față, cine suferă mai mult decât mama care ți-a dat viață? Credința și suferința, se rogă mama să nu fie grea sentința. Doamne, atât aș vrea, măcar de dragul ei să faci ceva. Că orice om ce suferă, a doua șansă merită. Fă o minune dacă vrei să stau lângă părinții mei. M-am lovit de ele, de belele, sunt vinovat de suferința mamei mele. Nu m-aș putea ierta dacă s-ar întâmpla ceva cu ea. Dar asta-i viața, de vor faci, faci multe rele, nu te lași. Când tragi linie în urma ta, vezi cine binele ți-l vrea. Viața de noapte mi-a luat din zile mai mult de jumate. Doar mama știe, dar ea nu doarme noaptea, plânge în bucătărie. Și ca pe gânduri, acum în situația de față, cine suferă mai mult decât mama care ți-a dat viață? Doar mama știe, dar ea nu doarme noaptea, plânge în bucătărie. Și ca pe gânduri, acum în situația de față, cine suferă mai mult decât mama care ți-a dat viață?